Ostatnia prosta i tam dojdziesz na pewno. Ostatnia prosta, dzieciak, ty idziesz ze mną. Nieważne co tam było, było i to pierdol. Składaj starania, nie może być wszystko jedno. Ostatnia prosta i tam dojdziesz na pewno. Ostatnia prosta, dzieciak, ty idziesz ze mną. Nieważne co tam było, było i to pierdol. Składaj starania, nie może być wszystko jedno. 20 lat jak chodzę, to się dalej boję lustra. Są takie rzeczy, których już do siebie nie dopuszczam. Czemu ta pustka znów chód mi towarzyszy? Krzyczę do siebie już, a chcę tylko ciszy. Jak kłamstwo wchodzi na języki, to się słodkie robi. Zbudowałam se talent skut, które rzucasz pod nogi. Coś nie wychodzi, to się biorę, a nie że załamka. Spalone mosty i siedli to dalej jak zapałka. I nie chodzę tamtędy, choć czasem woła mnie to woła. To wiem teraz, którędy. Nie widzę w tobie anioła, bo świat jest dla mnie przeklęty. Ja widzę w każdym potwora, mnie woła, straszy i męczy. Młodzi na blokach, ty weź to zostaw. Tak ciężko zamknąć temat, a otworzyć nowy rozdział. To co za mną przeżyte już, co za mną to zabrał wiatr. Co za mną to opadł kurz, co za mną to poszło w piach. Tutaj wygrany się poczujesz, jak zostawisz stare. Ja kiedyś zostawię po sobie to, co jest nagrane. Jakby nie było, musisz wiarę mieć i zamknąć rozdział. Do napisania jest kolejna książka, ziom. A z tyłu nie ma nic, co jest dobre. Nie ma nic, co pomoże, nie ma nic, co rozsądne. Musisz żyć na tym torze, który idzie w dobrą stronę. Mosty się spaliły, kości zostały rzucone. Ostatnia prosta i tam dojdziesz na pewno. Ostatnia prosta, dzieciak, ty idziesz ze mną. Nieważne co tam było, było i to pierdol. Składaj starania, nie może być wszystko jedno. Ostatnia prosta i tam dojdziesz na pewno. Ostatnia prosta, dzieciak, ty idziesz ze mną. Nieważne co tam było, było i to pierdol. Składaj starania, nie może być wszystko jedno. Ścieżkę mam prostą jak prawie nikt z branży. To, że tu jestem, musiało się zdarzyć. Nikt mi nic nie dał, mówili zgłupia. Mówiłem czekaj, się uda, zobaczysz. Wszedłem na górę jak szerpa, sam niosąc ciężar. Po drodze nie jeden coś szeptał. Drzwi na zasuwę i nara, pozdrówki siara. Coś nie pasuje, żegnam. Dama jest szczelna, decyzje męskie. Chociaż niełatwe, to ostateczne. Jeśli się miotasz i nie wiesz co tam, weź na mnie popatrz jak z tym wyszedłem. Mosty niech płoną, nie płaczę. Stare nowemu ustąpi zawsze. W sercu mam ogień, przepala mi wszystko co słabsze. Na zgliszczach wyrasta co twarze. Elo! Ostatnia prosta i tam dojdziesz na pewno. Ostatnia prosta, dzieciak, ty idziesz ze mną. Nieważne co tam było, było i to pierdol. Składaj starania, nie może być wszystko jedno. Ostatnia prosta i tam dojdziesz na pewno. Ostatnia prosta, dzieciak, ty idziesz ze mną. Nieważne co tam było, było i to pierdol. Składaj starania, nie może być wszystko jedno.